Jayasi chet karmanaste mata buddhiya janadana tat king kalamani gaure mam neyojiyasi keshava. Arjun ne kaha, hey janadan, hey keshava. Yadi aapka mate ki karma se buddhi shreshth hai, to kyon mujhe is ghor yudh mein niyukt karne chahte hain? तो अर्जुन द्विधा में थे, युद्ध करना अथवा नहीं करना। और पूरा सामान्य विचार से नहीं करना अच्छा था। गुरुजन और बंधुजन स्वजन के साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं है, और राज्य लोभ के लिए लड़ाई करना अच्छा नहीं है। पूरा दुनिया की क्षत्रिय जाति मार डालना अच्छा नहीं है। तो सामान्य विचार से युद्ध करना अच्छा नहीं था। असामान्य विचार से युद्ध करना उचित था। श्री कृष्ण का विचार असामान्य है, उत्तम विचार। उत्तम ये शब्द का मतलब तम, तम अंधकार अज्ञान के ऊपर। तो सामान्य बुद्धि से हम इस भौतिक जगत में बहुत विचार करते हैं, लेकिन यदि हम भगवान का असामान्य विचार, उत्तम विचार, त्रिगुण के अतीत विचार से युक्त या अवगत नहीं होते हैं, तो हमारी सब नीति, सदाचार, सद्व्यवहार, ज्ञान इत्यादि फलतू होगा। और अर्जुन साधारण धार्मिक परिप्रेक्ष्य, इनका विचार प्रकट किया। क्षत्रिय ये शब्द का मतलब जो जिनकी धर्म है, प्रजाओं को क्षत क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में, क्षत हार्म तकलीफ कठिनाई से, कठिनाई से परित्राण करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। और अर्जुन परम धार्मिक थे, इनका निर्मल चरित्र था, वो प्रकट था स्वर्ग लोक में जब उर्वशी अर्जुन को प्रस्ताव किया इनके साथ भोग करना, लेकिन अर्जुन परम धार्मिक थे, स्वीकार नहीं किया। कि आप हमारी माता जैसे, इसलिए आपके साथ संगम करने में यह संभव नहीं है। तो अर्जुन परम धार्मिक थे, लेकिन कि परम धर्म है भगवान कृष्ण का वचन पालन करना। इस भगवत गीता में भगवान की कृपा से, भगवान से अर्जुन सूचित हुएंगे। तो धर्म, मानव समाज में धर्म स्थापन करना चाहिए। और भगवान स्वयं अवतार लेते हैं धर्म स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृताम्। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्ष और धर्म ग्लानि में धर्म का पुनर्स्थापन करना इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वयं नाना अवतार लेके आते हैं धर्म पालन और रक्षा करने के लिए और पुनर्स्थापन करने के लिए। तो अर्जुन धार्मिक थे और अर्जुन का प्रस्ताव था कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि धार्मिक विचार से समाज के लिए बहुत अंतराय होगा, बहुत उपद्रव होगा। लेकिन ये सब धर्म पालन करने का वास्तविक अर्थ क्या है, तो किस लिए धर्म पालन करना चाहिए? सामान्यतः धार्मिक लोग धर्म को पालन करते हैं जिससे लोग मंगल होगा, स्वयं का मंगल होगा। और धर्म पालन करने से अर्थ, काम और अंत में मोक्ष प्राप्ति का अवसर हो। लेकिन यही धर्म का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। धर्म पालन करना चाहिए धर्म की संतुष्टि के लिए। धर्म एक भगवान का एक नाम है, वही धर्म मूर्तिमान श्री कृष्ण ही धर्म है। और धर्म पालन करना चाहिए इनकी संतुष्टि के लिए। तो केवल कि मानव समाज में शांति होगी, समृद्धि होगी, परस्पर सहयोगिता होगी, ये धर्म का मतलब नहीं है। तो चीटी के समाज में बहुत अच्छी सहयोगिता होती है, तो केवल परस्पर सहयोगिता, परस्पर सद्भावना और सबका पुण्य कर्म करना जिससे स्वर्ग जाना है, तो यही धर्म का अर्थ नहीं है। स्वर्ग जाने के बाद तो वापस आना है। यही तैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। तो भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए लोग पुण्य काम करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, विशाल स्वर्ग सुख भोग करके वापस आते हैं, फिर और भी यज्ञ करते हैं, ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं यहाँ पर, और ये सब punya karma karna swarg sukh bhog karna mein agar kuch chuti ho to mrig maharaj jaise naraki avasta prapt hoti hai. To kya moksh vaidik dharmik pranali ka param gati hai kya? Dharma artha kama moksh. To puri bhautik stiti dekhe vichar karna ki dukhaliyam ashashvatam. Is bhautik jagat mein keval dukh hai aur sab kuch astai hai, isliye moksh ke liye prayas karna chahiye. Wo bhi nahi hai. Moksh jismein bhagwan ki seva nahi hoti, wo bhi atma dharma nahi hai. Dharm ke do bhag hai. Ek hai deha dharma aur dusra hai atma dharma. To deha dharma ka matlab brahmanon ka dharma. To brahman to shamo dama tapashocham kshanti arjivam evacha gyanam vigyanam astitam brahma karma svabhavajam. To brahmanon karma karte hain ये सात्विक गुण के अनुसार क्षमा अर्थात मन को शांत करना, दमा दूसरे इंद्रियों को दमन करना, क्षमा तपस्या शोचम Shavodama tapasho sam kshanti brahman to sahannashil honna chahiye. Arjavam matlab kapti nahi karte. Saral swabhav hai. Gyan or vigyan yukt honna chahiye. Astikya. Vaidik shastra mein purna vishwas honna chahiye. तो ये ब्राह्मण का धर्म और क्षत्रिय का धर्म है. क्या है धृति दक्षम, क्या है? नहीं नहीं वो प्रथम सबसे प्रथम बात शौर्यम वीर्यम तेज धृति दक्ष युद्ध में भाग नहीं जाना, दानम ईश्वर भावश्च तेजो शौर्यम द्वितीय दक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्र स्वभाव क्षत्र धर्म स्वभावज. तो ये देह धर्म है और वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य करते हैं और शूद्रों उच्च जातियों की परिचर्या करते हैं. तो ये सब देहगत धर्म है और स्त्री धर्म भी है. जो आत्मा स्त्री का शरीर में है तो देहगत धर्म के अनुसार पति सेवा अतिथि सेवा वृद्ध सेवा इत्यादि करते हैं. तो ये सब देह धर्म है और ये सब धर्म पालन करना चाहिए जिससे अनुकूल वातावरण सृष्ट होते हैं मानव समाज में. अनुकूल किस लिए? आत्म धर्म प्राप्त करने के लिए. और वो आत्म धर्म क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तो ये सब धर्म पालन करने से ये सब धर्म पालन करने के साथ भगवत धर्म श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में श्रवण करना चाहिए और कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ये त्रिगुण के अतीत है, इसलिए कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नारी, तो ये सब भौतिक उपाधि त्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए भक्ति योग के द्वारा। तो इस भगवद गीता में अर्जुन बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए, युद्ध नहीं करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को परम धर्म व्याख्या करके इनको अर्जुन को प्रेरणा दिया युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन का देहगत साधारण क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना। अर्जुन का प्रस्ताव था कि मेरा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, लेकिन इसके ऊपर और सूक्ष्म धार्मिक विचार है युद्ध नहीं करने के लिए, तो वो भी सही था, लेकिन उसके ऊपर और भी सूक्ष्म विचार था कि श्री कृष्ण का आज्ञा पालन करना वो ही परम धर्म श्रेष्ठ धर्म है, श्री कृष्ण का आज्ञा पालन करना, और श्री कृष्ण का आज्ञा पालन करने से मामचयोव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इनकी सेवा करने से हम त्रिगुण के अतीत अवस्था में स्थित होते हैं, निर्गुण अवस्था में स्थित होते हैं। तो कल या परसों कारवार उत्तर कनाडा जिले में एक काका मेरे पास आया, वो सनातन भारतीय संस्कृति संघ के आंचलिक सचिव थे और मुझसे पूछे कि तो सब हिंदू देवता निर्गुण है क्यों? तो मैंने सोचा कि जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रश्न है हिंदू देवता निर्गुण है क्यों। तो प्रश्न में चार शब्द है और तीन शब्द में पूरे गलत धारणा है, हिंदू देवता निर्गुण। तो पहले बात है कि हिंदू ये शब्द शास्त्रीय शब्द नहीं है, आधुनिक शब्द है, जो मैं एक्चुअली वो प्रवचन में बोला, लेकिन वो काका प्रवचन में नहीं थे, क्यों शायद निर्गुण ब्रह्मा में थे लेकिन प्रवचन में नहीं थे। फिर वो देवता बोल के लगते उनका विचार था कि तो सभी देवताओं एक ही है, एक ही भगवान है, और निर्गुण निर्गुण का मतलब निर्विशेष ब्रह्म से आते हैं। तो निर्गुण ये शब्द का मतलब प्रकृति के तीन गुण के अतीत सत्व रज तमक के ऊपर। निर्गुण का मतलब ये तीन भौतिक गुणों से संचारित संचालित और प्रेरित नहीं होते, लेकिन निर्गुण का मतलब नहीं है कि भगवान का कोई भी गुण नहीं है। तो अगर कुछ भी गुण नहीं है तो भगवान तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति नहीं हो सकते, सभी वस्तु का गुण है। वो काका को बोला कि अगर मैं आपको बोलूं तो आपका कोई गुण नहीं है तो वो अपमान है, कोई गुण नहीं है आपका, तो दया नहीं है, सदाचार नहीं है, तो कोई गुण नहीं है। तो भगवान का के अनंत असंख्य असीम दिव्य गुण है, निर्गुण नहीं है। ये निर्गुण शब्द का क्या मतलब है समझना चाहिए। निर्गुण का मतलब त्रिगुण के अतीत वही अवस्था में भगवान, लेकिन इनके दिव्य गुण है। और भक्तों इनके दिव्य गुण से आकर्षित होते, यही भक्ति का अर्थ है। तो किसलिए हम कृष्ण भक्ति करते हैं? क्यों हम सुब्रमण्यम या गणेश या शिव शंकर माताजी की भक्ति नहीं करते? तो हम कृष्ण भक्ति करते क्योंकि वे ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षण देते हैं, क्योंकि इनके असंख्य दिव्य गुण है। और ये सब देव देवियों के गुण भी है, वे भी निर्गुण नहीं है, लेकिन इनके गुण कृष्ण के गुण में तुलना में तो बहुत कम है। कृष्ण जैसे असीम नहीं है। और देवताओं के गुण जो है वो सब कृष्ण से आते हैं। कृष्ण की असीम गुणों की प्रतिबिंब है मात्र। तो आजकल एक फैशन है भगवान की भक्ति नहीं करके, देवताओं भी की भक्ति नहीं करके, फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार या पॉलिटिशियन की भक्ति करना, भक्ति नहीं मतलब प्रशंसा करना। तो क्यों लोग ये सब क्रिकेट स्टार को, क्रिकेट स्टार की प्रशंसा करते, क्योंकि और फिल्म स्टार क्यों? क्योंकि उनमें कुछ गुण देखते। आजकल अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े दुर्दा होते हैं, रास्कल नंबर वन, तो नंबर वन जनप्रिय होते हैं। तो क्यों लोग ये सब गुणों से आकृष्ट होते हैं? अगर किसी के गुण है वो शाहरुख खान बॉलीवुड में अभी नंबर वन एक्टर है, उसका कुछ गुण है, क्या गुण है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ गुण है। लेकिन जो भी गुण है वो केवल श्री कृष्ण के असीम अपार गुण का सागर का एक बूंद का बूंद का बूंद का बूंद। तो भगवान निर्गुण नहीं है। ये प्रश्न आते हैं, आप क्या निर्गुण उपासक या सगुण उपासक? तो सगुण बल के भी गलती होते हैं। लोग सगुन बोलते हैं और यही विचार है कि हम सगुन ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन सर्वोच्च स्तर है निर्गुण उपासना, और हम सगुण उपासना करते हैं जिससे हम अधिकृत होंगे निर्गुण उपासना करने के लिए। तो सगुण निर्गुण, हम निर्गुण उपासक नहीं है और सगुण उपासक नहीं है, हम कृष्ण के उपासक है। और कृष्ण सगुण नहीं है, वे सभी गुणों के स्रोत है, वे गुण सागर है। तो ये भक्ति परिप्रेक्ष अभक्तों का विचार से संपूर्ण पृथक है। इस भक्ति सिद्धांत समझने के लिए बार बार श्रवण करना चाहिए। अर्जुन का परिप्रेक्ष्य था युद्ध अच्छा नहीं होगा, और हम जब सर्वप्रथम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम अर्जुन के पक्षपाती होते हैं, तो अर्जुन अच्छा बोलते हैं, और कि कृष्णा अर्जुन को प्रेरणा दिया लड़ाई करने के लिए, तो इसको समझना कठिन है। तो जब तक हम मामेकम शरणम व्रज, हम पूर्ण शरणागत नहीं हो श्री कृष्ण के चरण में, तब तक श्री कृष्ण का वचन अनरीजनेबल जैसे हम मानेंगे, अनरीजनेबल तर्कहीन। तो तर्क है लेकिन वो तर्क को नहीं मानते। कोई एक्चुअली कोई शब्द नहीं है, इट्स अ वेस्टर्न आइडिया। भारतीय संस्कृति में धर्म पालन वो ही धार्मिक या अधार्मिक, यही विचार है। और वेस्टर्न तथाकथित संस्कृति में रीजनेबल एंड अनरीजनेबल, रीजनेबल एंड अनरीजनेबल मीन्स मानव कल्पना के अनुसार, और धर्म और अधर्म शास्त्र के अनुसार, यही विचार। इसलिए कोई भारतीय भाषा में ये रीजनेबल और अनरीजनेबल शब्द का कोई एक्चुअल अनुवाद नहीं है, क्योंकि ये धारणा नहीं है, ये विचार नहीं है भारतीय संस्कृति में। धर्म और अधर्म ये विचार है, और रीजनेबल और अनरीजनेबल इट मीन्स दैट हम निज कल्पना से क्या उचित है क्या अनुचित है विचार करते हैं, तो क्या रीजनेबल है क्या अनरीजनेबल है। तो आजकल अबॉर्शन गर्भपात ये रीजनेबल है, उचित है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए अबॉर्शन अच्छा है, वेरी रीजनेबल, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ये अधर्म है। तो प्रकृति के नियम भगवान का आदेश के अनुसार चलते हैं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तित है। ये सब नियम चलते हैं, ये भगवान के नियम है। और मानव समाज में हम खुद का रीजन, खुद की दूषित बुद्धि से बहुत सारे काल्पनिक कानून सृष्ट करते हैं, लेकिन अगर भगवान का कानून के विरुद्ध है तो सरकार के कानून पालन करने से हम भगवान के कानून से दंडित होंगे, यू बी पनिश्ड। क्या बोलते हैं, दंडित चलेगा ये शब्द। तो आजकल इंडिया में, भारत में बहुत कन्वर्शन चल रहा है, हिंदू से क्रिश्चियन, हिंदू से मुसलमान। तो लोग क्या सोचते हैं कि क्रिश्चियन धर्म पालन करना अच्छा है, इतने सा नियम नहीं है, शराब पीना चलते, और कैथोलिक शाखा में शराब पीना ही है उमास में, उमास मतलब वो क्रिश्चियन जैसी आरती, तो वो पादरी शराब पीते हैं वो एक, और ये कल्पना है कि वो मंत्र बोलने से ये शराब तो जीसस का खून है, और वो पादरी जीसस का खून, यू हैव टू ड्रिंक द ब्लड ऑफ जीसस। क्या धर्म है, लेकिन भौतिक भोग विलासियों के लिए अच्छा धर्म है, तो इतने सब नियम पालन करना नहीं, और मांसाहार भी चलता है हिंदू धर्म में आजकल, तो बहुत ही हिंदू मांस खाने वाला है, लेकिन ये जानते हैं कि वो अच्छा नहीं है। और कर्म फल का विचार है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में तो केवल जीसस को विश्वास करना है, तो जो भी करते हैं करो, पाप का विचार नहीं है, तो केवल जीसस को विश्वास करो, ये जीसस की कृपा से चिरकाल स्वर्ग में भोग विलास हो। और इस्लाम भी वैसे है, इस्लाम में सुअर का मांस वो नहीं चलते, और क्रिश्चियन धर्म में सभी प्रकार का मांस। तो ये क्रिश्चियन मत है और मुस्लिम इस्लामी मत है, लेकिन भगवान का नियम क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए अलग अलग नहीं है, भारत जैसे मुसलमान के लिए अलग कानून है, तो ऐसा नहीं है। भगवान का नियम सबके लिए है, तो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं तो उसका पाप फल मिलेंगे, तो मृत्यु के बाद कि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मांस शराब सब कुछ नहीं हूं, यही हमारा धर्म है, तो नहीं चले। तो धर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। तो काल्पनिक शास्त्र से मानव समाज में बहुत दिक्कत होता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाते एव कल्पते। तो शास्त्र में, श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र में हम वास्तविक ज्ञान मिलते हैं, भगवान का क्या नियम है हमारे लिए। तो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान हूं, तो ये सब बोल के तो भगवान का नियम परिवर्तन करने तो नहीं चलेगा, भगवान का नियम सबके लिए है, तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो केवल मैं जीसस को विश्वास करता हूं, तो उसे जीसस स्वयं ऐसा नहीं बोले कि केवल मुझको विश्वास करो और कुछ काम करने का आवश्यकता नहीं है। जीसस को विश्वास करने का मतलब जीसस जो सब कुछ जो बोले उसको पालन करना, लेकिन आजकल क्रिश्चियन धर्म में संभव नहीं है कि क्योंकि जीसस जो बोले तो अभी वो सब एडजस्ट करके, सब बदल करके प्रचार, क्रिश्चियन प्रचार करते हैं। जीसस जो एक्चुअली बोले तो आजकल क्रिश्चियन चर्च में वो प्रचार नहीं करते। जीसस तो ड्रंकड नहीं थे, शराब पीने वाले नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन मांसाहारी होने चाहते हैं और शराब पीना चाहते हैं, इसलिए जीसस का प्रचार सब कुछ गड़बड़ भूत सिद्ध करके अलग विपरीत प्रचार करते हैं। तो लेकिन भोग विलासी, पाप विलासी जन को, उनके लिए सुविधा है, तो यही धर्म है। तो हम क्यों इतने सा नियम पालन करेंगे? हम शॉर्टकट करेंगे इतने सा नियम पालन नहीं करके। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है, धर्म और अधर्म है। अगर हम धर्म पालन नहीं करते हैं तो उसका फल प्राप्त करना पड़ेगा। तो धर्म पालन करना चाहिए जिससे हम महान पाप से मुक्त होंगे, लेकिन उसके ऊपर भी परम धर्म, भक्ति धर्म, श्री कृष्ण भगवान के चरण में शरणागत होना धर्म है। तो जरा से सोचिए, तो ये साधारण धर्म इतना उचना है और वो भी परम धर्म नहीं है। तो कृष्ण भक्ति का स्तर तो कितना महान है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सर्वोच्च स्थिति में स्थित होना बहुत ही सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है। यदि हम अच्छी तरह सिद्धांत का प्रचार नहीं करेंगे तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में वो सब अपसिद्धांत आएगा। चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव के बाद बंगाल में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का प्रचार था, बंगाल में बहुत अपसंप्रदाय की सृष्टि थी, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम में सभी प्रकार का पाप और अधर्म की। क्यों ऐसे किया चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके? क्योंकि बद्ध जीवों की प्रबल इच्छा है पाप आचार करना, और भगवान और भगवान के दूतों की वाणी लेके सब कुछ गड़बड़ करके इनके नाम में पाप करते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म है। तो जीसस भगवान का दूत है, प्रतिनिधि, और जीसस का प्रचार था तो मांसाहार नहीं करना। लेकिन आजकल क्रिश्चियन धर्म का नाम है तो ज्यादा पशु हत्या होते हैं मांसाहार के लिए। तो ऐसा है कि भगवान और भगवान के दूतों के वास्तव शिष्य बहुत कम है, बहुत ही जो उनके नाम बोलते हैं लेकिन वास्तव शिष्य बहुत कम है। और क्या क्रिश्चियन धर्म बोलते कि जीसस स्वयं भगवान है और भगवान हमारे लिए आयते और मार्ग तीन दिन। तो भगवान मार गया क्या, क्या फिलॉसफी है, भगवान मार जाते और तीन दिन के बाद फिर उठ गए, तो कैसे कैसे भगवान मार जाते, तो क्या फिलॉसफी है, एक्चुअली नो फिलॉसफी। तो इसलिए ये भगवत गीता श्रीमद् भागवत और पूरा भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह समझना चाहिए। अर्जुन तो एक बार श्री कृष्ण से श्रवण करके तो विषय को अच्छी तरह नहीं समझ, इसलिए बार बार श्री कृष्ण से पूछ क्यों मुझको। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप बोलते कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ, तो क्यों मुझे इस घर युद्ध में लगाते हो, तो अच्छा हो मैं बुद्धि से शांत होऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा। तो अर्जुन एक बार श्री कृष्ण से श्रवण करके तो विषय नहीं समझ, इसलिए श्री कृष्ण से पूछे तो आप क्या बोल रहे हैं, बोलते हो कि बुद्धि श्रेष्ठ, तो मैं बुद्धिमान हूं और बुद्धि से निर्णय किया या सिद्धांत निष्कर्ष किया कि युद्ध करना ठीक नहीं है। तो अर्जुन बार बार एक ही बात श्री कृष्ण के सुनने फिर समझ लिया कि मेरा धर्म है, आत्म धर्म है श्री कृष्ण का वचन पालन करना, कृष्ण वचन अंतर। तो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भौतिक जगत का भोगी नहीं हूं, मेरा एक ही धर्म है श्री कृष्ण का आदेश पालन करना। तो ये सरल बात समझने के लिए बार बार सुनना चाहिए और सदगुरु से सुनना चाहिए। सदगुरु का मतलब जो यही प्रचार करते हैं, तो ज्यादा धर्म प्रचारक साधारण भौतिक देहगत धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आजकल ज्यादा धर्म प्रचारक अधर्म का प्रचार करते हैं, मांस खाओ, शराब पियो और धार्मिक हो या आर्ट ऑफ लिविंग, जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं, कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं है। तो कल ही लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन लाख लाख लोग जाते हैं। तो इस कलि युग में वास्तविक वस्तु, सही वस्तु तो हर युग में बहुत दुर्लभ है और विशेषकर इस कलि युग में बहुत दुर्लभ है। तो जो सारग्राही है, जो शास्त्र का सारांश ग्रहण करने चाहते हैं, जो भारवाही नहीं है, जो साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष का भार वहन करना नहीं चाहते, तो सारांश कृष्ण भक्ति सार चाहते हैं, तो वे भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का सारांश साक्षात्कार कर सकते हैं। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरण सताम। श्रीमद् भागवत में साधारण शुरू से साधारण धर्म जो आत्मवंचना है, तो शुरू से धर्म प्रोजित उज्जित उसका मतलब क्या, उज्जित प्रउज्जित रिजेक्टेड पूरा नकार दिया, निक्षिप्त होते हैं, विक्षिप्त थ्रोन आउट। तो कौन तैयार है ये परम धर्म ग्रहण करने के लिए? सामान्यतः लोग धर्म ग्रहण करते हैं भौतिक सुख, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन धर्म का मतलब है सब कुछ करना भगवान का सुख के लिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो स्वयं की बुद्धि से यही समझना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म सूक्ष्म है और परम धर्म कृष्ण भक्ति अति सूक्ष्म है। तो अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध बुद्धि निर्गुण अर्थात सत्व राज्य तमगुण के अतीत की बुद्धि से परम धर्म कृष्ण भक्ति, कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो ये शुद्ध बुद्धि से ये सब कुछ समझना है। वो शुद्ध बुद्धि आते हैं बार बार ये श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत का सार मर्म श्रवण करने से। हरे कृष्ण।